Tika na kumisa yawe Zengu ni mwana yepe mwana yepe mwana yepe mwana yepe na sukate Aleluya Yoza linzambi na mawa Ngana tato lingolu na yo Polingo na yo pona ngai Etindi na gumba mela yo Yoza linzambi na mawa Tato lingolu na yo Po lingo na yo Po na ngai Etindi na gumba mela yo Olo yo lingi ngai mingi Tamoni angona bomo inangai Wana nazala kibitele ngano Pesa yo nini Kulingona yo pona nga Yesu Ezali na sukate Maona yo pona nga Yesu Niko sila mokolo mokote Niko linganga lokola yo Yesu Kingai Olimbisi mabenangai Mokili oyeboya kingai Bona mabenga saraki Kasi oya yoyamba kingai Ola kisingai bolingo na yo moto mo susute Pour commencer mon bola pote ngana zana kuzwe Na pipi na yonde ngai na bikisa mi Pe Oh Oni make kufa pote ngana zana bomo Na kobanga li susute Susute Ya yolo baki pesa yawe nzambi bomoto na ye komela seko motema na ngai komisa yawe nzambi bolinga na ye pemana ye komela seko motema na ngai komisa yawe otazeli malamu motema na ngai komisa yawe ote bolingo na ye mpo na ngaeza na suka te Sale linga, la pesa yo.